بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ المجاهدين سيد الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الكتبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحمة على نحور حزب الرجيم ناقلا عن صاحب الإبريز عليه رضوان الله وسألته رضي الله تعالى عنه عن المحبة هل لها من أمارة وعلامة قال رضي الله عنه لها أمارتان إلى آخره فيني يمنتي جتاي بي ويسو moy ci walu moy juromelu charte te moy al mahabbatu mahabbatu cheikh sok di ñu wara sok cheikh monsieur rahmatou diane radiyallahu ta'ala anhu wardo wonna bi niki nonu khalifa yi non lañ leen wara soppe ki nga xamantene tamit manam nit ñi tamit seen manam muqaddam yi nga xamantene lañu yalla boole tamit non lañ leen wara soppe li nga xamne mom moy li aju ci kon sop manam sofel gogou ci lañuy wax bañu gis ci fi cheikh hadi abdullah astaghfirullah cheikh abdul aziz ad-dabbah radiyallahu anhu warda wa ja'ala aali al-firdaws mathwahu wa ma'wa de nga muné a jaamu yalla bi du amé xam boromam bur yalla subhanahu wa ta'ala loolul mu xam ngendi mindes manam sangu nekte fi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam te du xam sangu nekte fi sallallahu alayhi wa sallam loolul mu xam serignu te du xam serignum nak mbete xana nit ñi ci dess ñepp de ci ay ci ak gissam du len fuglu lu toro karfatal ayb du samonté ak ñom manam ci walu serigne yi motax ñu wax da len di julé niw du len di julé ak niw donc def mot avion han waaw mo la kon rotil sa xol ci di keur ci tofel wala di xentu ci ñeneen ci ñi ci dess manam bobu ci serigne wax nañ ne kaddu gogou fi mu am ñaari mbir yu ci mata préciser bu ñëk bi moy bu dé ci tariqa bi manam serignu tariqa yi lañi boole mbir mom manam duñ ko mëna yamale rek ci kenn donte nit ki nak dina am aman na bu fekente dafa am cheikh murabbi bo xamantene da koy jappale deug digënté mak borom mak yoy duko defal tarbiya yoy duko mëna yamale ci ñi ci dess waye nak du téra mu mëna am fonkel ak wégal ci ñi ci dess ñepp niki nonu ñi ci dess ñepp ñi nga xamantene ay kilu manam borom yu cër leen ci tariqa bi tayit ay ñukoy mëna jappal la ñom tamit dina leen mëna bayyi xel parce que ñom en réalité tariqa bi sëriñ bi moy cheikh mati diane radiyallahu anhu ñi ci dess manam da nga bok ñom classe yes da nga bok ñom classe professeur bi moy cheikh xeyna nak ap amna ay cours yo absenté wala yo amugul wala bok cour bi mu amé amna lo comprendre ñu la koy ñu la expliquer wat cour bi wala ñu la koy joxat wala yu démé non waye ñom en réalité professeur bi moy cheikh mati diane radiyallahu anhu bo gisé nonu mbir mi rek té gis né ñi fiñuy jaar ak yow manam cheikh mati diane radiyallahu anhu ngay jëfëlentel ci ginnaw jëfëlenté gi ngay jëfëlenté ak ñom rek day yom mbir mi day yom lool mbir mi day yom bi ci dess mom moy jëmmé wax ji manam li tax nit ki buy xam hadara buy xam yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam munul xam yenenbi sallallahu alayhi wasallam lulul mu xam serignum munul xam serign bi lulul mu xam munul xam yenenbi manam borom subhanahu wa ta'ala lulul mu xam yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam cycle bobu limu installaw moy dafa fekk ne cheikh manam hadara yi nga xamne moy hadara borom subhanahu wa ta'ala moy hadara yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy hadara serign té luy jugé ci borom subhanahu wa ta'ala ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lay jaar niki nonu ci cheikh lay jaar radi Allah dogé ci ñu talibé bu nek nak limi jot ci serignum la koy jaar yalla di jaaral lolu gisoon nañ ko ci buntu yu ndiki wa ci digënté 13e buntu bi ba 23e buntu wala 12e buntu bi ba 23e bi chapitre bi ñet yoy chapitre yi aji won ci walu gogou gisoon nañ ko ci yaatal alhamdullilah ah niki nonu mom buy gis borom manam buy lu muy gën di xam serignam day gëna gis ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ni serignam incarné deug deug yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ce qui veut dire que lu muy gën di xam serignam day gëna xam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam mom dafa incarné serign bi dafa incarné yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu muy gën di xam yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam day gëna xam borom ni gis ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa gëna incarné borom jeexu kon lool mom moy ñaari leer li ma tono indi fofu legi mom mu ne manam ci bir tioxel gi batay manam kon ce qui veut dire que manam legi fi mu am benen moy ce qui veut dire que tioxel gogou dang ko wara am par rapport ak serigne bi parce que manam kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam serigne bi kon dang ko wara jital ci kaw ñepp bam dess yalla ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que ñom ñoy objectif serigne bi limi nek buñu waxé ni serigne bi moy sama objectif comme li cheikh moutidiar wax ki serigne babacar lim wax na deral bimu nan ko ya qutb ya qawsu ya mawla ya zar ya muntaha amali ha billahi ya qamaru wow manam ne mom moy objectifum yep li jeexital bi moy cheikh moutidiar radhiyallahu lolou tamit manam lim ci djublu moy xamna ni a travers yow kesse ci la meuna yegge ci buntu yenenbi sallalahu alayhi wasallam te yenenbi sallalahu alayhi wasallam tamit ñun tamit buñ nan xam yalla haqiqatan moy xam yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndax borom subhanahu wa ta'ala waxon nañu le ci yakarna ci tambali bi la won fi wala buntu bi ko wessu la kene xam borom subhanahu wa ta'ala solo nexe nga ni moy xam turum yi ak melom yi solo nexe nga wax lol ak feen ji muy feen ci aduna bi yeb te len lu ci nek mbolam nek te fi di manam muy feen a travers mbir mom bu la nexe nga ni loloy xam yalla bu la nexe nga ni mom moy nga xam haqqatu muhammadiyya jeex solo nexe nga ni aduna bi dara nek fi luddul yalla ak ay turum ak melom suno nexe gane aduna bi dara nek fi luddul haqqatu muhammadiyya ndax la nga xaw yenen ndax borom subhanahu wa ta'ala ay turum ak melom yep daf ko incarner ci kan ci sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam sayyidul wujud nak sallallahu alayhi wasallam feñ ci serigne bi lolou mom motax serigne bi meuna nek royu kay ndax yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam kesse mo wara nek royu kay kon bu fekkentene serigne bi yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam feñul ci mom totalement warta manane royu kay manam bala nitu nek royu kay di matup serigne en tout cas pour man lay jariñ la bu da ngay gis yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam a travers mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ci yenen bi kesse deug deug ci la royu kay bu mat nek ci yeen sallallahu alayhi wasallam kon kep ko xamantene dula tektal yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam koku matup royu kay kepp ko xamantene xalam dula tektal borom bi subhanahu wa ta'ala xalam ay waxam duñu la gindi directement dila delo ci yalla kokum matu la serigne abadan bo ci topé rek yow ya tardal sa bop pourtant mën na nek na mat la serigne mais yow mo mat la serigne yow bo ci topé ya tardal sa bop yalla nañu yalla sam deug ci kaw lolu bu la borom subhanahu wa ta'ala dimbalé ba nga tassé serigne bi muy sir ahmadou diar rabbi allah ni jëss deb dañ leen di julé la dañ leen di julé ñu néna kon wasa'altuhu gis nako mom manam laaj nako sa'altuhu laaj nako manam borom ibris mo wax sir ahmad dama mubarak allamti asal jamaati allamti radi allah asal jamaani allamti radi allah radi allah muné wasa'altuhu laaj nako mom serign bi cheikh abdass da bax radi allah gërem allah bur yow la taala anhu mom anil mahabbati ci mbiru mahabba lan moy mahabba defel gogou ni wax lan la hal nakhlaha ñel nako ama min amaratin ci mandarga aw alama moy mandarga amara amara moy mbir mo xamne da na tax ñu mën ko xamé moy alama tam alama alama moy mandarga sin فقال مخم شيخ عبد الله دبار توت رضي الله جرب الله بر يالا تعالى انو تي موم نلا ها نيل نكو امارتان نياري ماندال تيفال دغ بو مات سي سيرين نياري بير نكو خامي كون يي ماتنا باي خا باغا خامتاني بو غيسي ني مير يي كات ماتال نكو غاني الحمد لله تيفال يكس افالو tokel sop bo wara sop serigne dekete amna su fekke amoko nak bul ne dama sop serigne bi del wax beug ma ngi ñaan yalla may ma sop serigne bi te sax même ala kulli hal lolo gën serigne bi dama ko sop so koy wax bu mo jour musiba la lay jural waaw dama ko sop boko wax momitu musiba la lay jor parce que sop deug deug bala muy am il faut que mu and ak xam xamé te yow ak serigne bi fan ngeen fan extract ngeen tollu ban rang ban niveau ngeen ngay boxer par rapport ak mom ba tax nga nan ngay prétendre né xam nga ko hein après nak legui ce qui fait comme yow ya wax ne dang ka sop legui nak ay natou day dal di ñew pour xol manam pour set parce que yow ya woté won dang ko sop bu féké da nga woté wo tiofel la bu da nga xamné dañ lay nat tiofel foko woté wo dañ lay nat fok épreuve yi ñew parce que yow ya prétendre lo xamantene ya prétendre am ben niveau so ko amé nak dañuy il faut ñu tester la xol ba xam nga am nga niveau bi réellement par contre so dé wax ah ma ngi ñaan yalla may ma sopp ko wala wala ah yalla nañu yalla wala lolu xéet gogou wala bok ah hein waaw lolu mom wala légui nak téré wul ngay def li nga man ci sopp sopp ko mais di woto wo tefer bi ñu bëri bëri bëri li leen nat nat yi li leen dal ci lolu fofu la joggé ey dañuy woto wo tiofel bi nga xamantene benn affaire bu ndaw ci la len di natto benn affaire bu ndaw ndaw lo xamantene même ñeneen sax même ku bokul ci affaireu tariqa yi sax du ci daan ñu daanu ci yalla nañu yalla sax lool mom motax manam di woto wo tiofel do ko def cependant su fekenteene mom mo la sopp da lay da ngay gis nak yeup mou lay teral te en realité dara nekou fi loolu ak kefela mom serigne comme le cheikh wa radi Allah dara nekou fi loolu sama tiofel mom motax nga sopp ma kep ku sopp serigne bi serigne bu mat serigne dafa fekk ne mom mo la tan xeccira pour nga sopp ko manam tiofel la mo jitu yow sax tiofel contraire bi amul duna yow ya ko sop motax mu sop la ah ah lolou kuko japp moy dafa xamul nan la affaire yi demé dëd mo mo la sop motax nga sop ko kon bul wax ni man dam ko sop mo mo la sop bu fekké né nak yow da nga mo mo la sop rek lolou tax dalay téwal mais yow bo né ya ko sop dalay nak wa comme bo ñëwé ni ben xalawu ligéen man dama la sop mom dalay da nga bu xam bu gisé lolu ci yow nga diko woté yow dalay natou ah la sét ba xam lu digay wax sop nga ma muy commencé laaj parce bëgg nga diko défal ay yenn affaire yenn service bëgg ni lu né mu jëm ko ba paré comme yow ya wax ni dang ko sop mais bu féké té né mom mo la sop dalay téral barkal wo wo ko seene mu rendi la xar monsieur loko et cetera agene agene bidu ndaral la acha ahmad de waral la ay xef gato wo yenen xarit fami et cetera wa lol moy mais soudé yow yaay woné né dang ko sop manam mom bu kissé lolou ci yow amane na sax mom day sop kenen yow nak mou lay natou rek dina fitna yalla ñu yalla sam waye tofel kon amna ñaari mandar la al amarat mandar ga al ula bu ñëkk bi anta ko na moy mu nek rahatul murid manam noflay talib bi fi zati mu nek ci jemi sheikhi serignum fala yatafakkaru du kharam illa ludul fiha ci mbiru serign bi wala yajri wala han wala yajri du daw illa ludul laha ñel serign bi ñel mbiru serign bi wala yatim du mat ay mbirum dara du ci mat illa ludul laha ni mbiru serigne wala yafrahu du bik illa ludul biha ci mbiru serigne wala yahzanu du am atis illa ludul alayha ci mbiru serigne hatta mbeta takunu mu nek harakatu ay lan ay yengatom wasakanatu ak dalam sirran ci lu neub wala netan ak lu feñ huduran ci tew wa ghaibatan ak fadu fi masalih ci li yewenal zaati jëm wala mbiru cheikh serigne bi wa ma ak lepp lo xamne yalla yiko yelona bi ha ci mbir mom wala yubali du faale bi zaati ci jëm bop mom wala bu masalaha wala bu lu koy yewena ay mbiru mom du ko lol yoonam du ci nek kon lol mom moy mandar gu bu jëk bi moy lan se lepp yow sa xel du deñ lu bu nek ludul ci affaireu serigne bi serigne bi mom jëm mom ngay sop sa xel du deñ ci mom say xalat yépp day tourner ci mom sa mbir yépp ci mom lay daw soy bëgg rek do fekk rek mbiru serigne bi tax lay bëgg su fekkante ne da ngay am tristesse da nga am tiss lu la nakane c'est parce que affaireu serigne bi ba nga xamantene say yeungu say dal manam se lepp dang koy def pour lu yewenal manam lo xamantene dang koy dox ci affaireu serigne so tew sak manam presence sa absence lepp do fekk ne ci affaireu serigne bi rek nga ko consacrer mot sa dara du gennu mbiru serigne manam yow serigne mbiri bop sax dootul bokk ci li ngay préoccupé mom serigne bi rek numu def nan la ki lan moy mbir comme li sahaba yi rabbi yalla ko ndaw si nga xamne dañ ñewoon ci xara bi xot ne ko sa dom genn na aduna mu ne lan la yenente bi def sallallahu alayhi wasallam ana yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ah sa bi jaay ray nañ ko mu ne nan yenente bi lay la sallallahu alayhi wasallam mom nan la def ñu ne ko sa doom di ray nañ ko mu ñu yëne ci bi def la wax sallallahu sa jëkkeur ray nañ ko lek wa ñu yëne ci bi def la laj sallallahu alayhi wasallam man dal yëne ci mom preuk sa baye ray nañ ko nan la yëne ci bi def sallallahu alayhi wasallam bañ nako yëne ci bi sallallahu alayhi wasallam mutina mu ne kullu musibatin ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jalal bëpp musiba ginaa yëne ci sallallahu alayhi wasallam rek lu wayof la dangi dem yel walé légui mandal ga bi hein lool moy la lool moy jëpp musiba sama papa gi ray nañ ko ak sama dom sama jëkkeur sama ndija yop garawatu au moment où yentibi muccu na sala sala mais bu ñi ñepp muccoon té yentibi sala sala muccu mom lool lu garaw la du mot il est sain et sauf voilà alors tout va bien voilà sallallahu alayhi wa sallam ok non légui li moy mandar ko mu tekki li ben seen la feek melo ni mom bul ne man sop na serigne bi bul ko wax e serigne ni sa ndama ko sop dede neel dal yalla ma yalla may sopp wa ngay bu ne dam ko sopp yalla ñu yalla sopp al amma mandal ga asaneet ñaaral moy al adam al adab teggil wa ta'zim ak magal li jenaab ñeel walu sheikhi serignum hatta mbete law qudira bu ñu nat lawon an sheikhu nak serignum fi biirul mi ngi ci teen wo wote mom fi sawmu at mi ngi ci pundum tel bi la raa da na gis bi ayna rasi ci ñaari beutem yi beutu nop bopam yi anno nak mom huwa mom alladhi moy ki nga xamne fil biiri mo nek ci tel bi ci bir wa anna sheikhu te nak kat serignum huwa mom alladhi moy ki nga xamne fi sawmu mo nek ci kaw ci pundum ndax lan li kasrat ngir notu istila ngir bari way istila notel kawé ta'limu magal gi magal sheikh serignum bi ala aqlihi ti khalam inta hafila sen bi ti jafana hmm ti jafana wa baxna kon ñaari la wa kon ñaaral bi mom moy la moy mom da dul meuna imaginer bopam man day magal serigne bi teggine gu mat gi mi am ci mom ak magal gu ko magal day tax ba tay buñu andone ni serigne bi nek ci bir tel bi momu nek ci kaw kundu bi ni di xol mom munul xamni du meuna gis ne serigne bi mom mom ci bir la ne mom mo ne ci kaw mom munul imaginer ni serigne bi moko fete souf ah ah tellement xelam da fay note notay bo xamne mom bu xole day gis ne mom mo ne ci bir serigne bi ne ci kaw manam mom ak botum yi lay mel lolou lay gis and ak ni contraire bay am mais mom le fait que te mom affaire bi note serigne bi kawé gi mu kawé ak fait manam tek bi mu ko tek ci kaw mom mu wacce bopom ni mu note ci xel mi ba nga xamantene munul xel mu meunta gis leneen ludul ne serigne bi dal ala kul hal mo ne ci kaw man ma ne ci fouf te lolou day dem ba melni da koy gis ak botum yi lolou benen manal la su fekkentene amo li tax bulu ne yow sopp nga serigne bi yangi wote wo dafa graw ebbe prétention dafa graw te sen bi histoire bi ni buñu buma djumul ci ibris amna ben talib bi waxone dafa sopp cheikh abdelaziz abdabakh ba ci ginnaw bi ñu nat ko wa lol romon nañ ko xam nga romon nañu ki mu gison ne mom daf doon wax ne moy ci bu wax deug wa dafa deug ne dafa sopon serigne bi cheikh abdou da ba rabbal mu ne ko ndax mu ne koku ñun ñepp mo ñu uppon lim daan dox ak lim daan def ci hadara manam ci talib yi ben jour mu nek serigne bi ne ko wa diw yow sop nga mo ne ko bu bax mo ne yow rek la sop mu ne ko me awa serigne bi mu ne ko wa yow legui imagine ni nga ma sopé ni mu ne ko li nga xam ci man ci ay may ci ay buma demone ba lola deñ nak est ce que chofel bi dana sopé ko mu ne ko mukk dama la sop ngir yalla rek muneko est ce que suma demone ba nga xamantene legui manam ni ma nekk julit ni dama dem wor beti legui nak wala yaa billah nekk yefe muneko ni ma la soppe won du wañeku du den muneko waaw legui suma demone sax ba nekk ci seun bi sax manam dem ba takaliku sama xel nekk ci seun bi est ce que manam ak xal bobu est ce que sa stoffel dina wagne ko munako dedet munako wa legui suma demone ba nga xamanteni dag may rombu moy ma nek ci xal bo ay ati at du wagne dal est ce que dina wagne dal ci stoffel munako dedet neena bimu waxe bimu talib bi neena bamu jekke wax lolou detaay bi do ko fatte wax moy bimu jekke wax lolou neko ahan kay yi sopna la bonanga manam mu wax ko ciofel gi ni mu reey neena mang koy ñe mang ngi ñe waade waye biñ deme ba detaay yi yexi ci la ne ko ci la xame non ci la ne ko nak diw ragal yalla lolou do ko mun lolou munoko serigne bi ne ko dina la nat Allah wa non dañu ci wa nako dana la na neena mon maniko tubul ki ki demon nga jéggalu serigne bi lolou yi mënoko limu mais mu dem jéggalu yépp waye fekk na li jitu na comme non la ko wax fekk li jitu na mu ne ci affaire bu ndaw la ko natto rek waji dem mu ju weddi serigne bi Te lolou nak lolou motax wote wo bo baxul parce que ci ben affaire bu ndaw rek mën na tax yalla ñu yalla sam nara wo fi ci ibris batay ando wono kat mom rabbi yalla seigne bi da nga nekkon may jéggelu dé da nga nekkon ci résumé ñaari yi waaw bu ñëk bi lér la moy sey lepp sa xel sa ki sey dox sa bëgg lepp depp bu sëriñ bi kess bo contané ak bo méré ak lepp na fekk affaireu sëriñ bi tax yow mom sey mbiru bop ci fini wala nan wala soppe cheikh wala nangam yoy gay han ah me yoy xetu tiofel ay man dama ko sopp dama dama ñala sam do seulement nak parfois tamit meun nañ ko wax dans un sens figuré manam que ni manam même boudul sof tiofel gu mat gi tamit amna luma ko sopp ke sneew lol tam meun nañ ko wax ci sens bob voilà mais dal en tout cas diko ñaan dal mo gënu waaw kay nek di ñaan dal yaal na yaal def sofey nang serigne bi nangam Allah la xam dal li nga wax ni dal gis na ni ko terrain glissant la manam ap pax la waaw bu mak non du yamul ci terrain ci mu pax waaw gis ki fi mi yaa ko bi ki defon def mahmoud tay ni bi ko serigne bi ne waxe bokk ko dama la bëgg leg mom mune serigne man manuma wax lol ndax mako mala waxe ne man tam dama la bëgg damay ragal tomber ci prétention bi waaw après ko muy wax na am xétu téggin bobu man c'est pas parce que serigne bi dana dama la bëgg rek yow tam dang ko wax nek ak man tamit nangam ki mais yow da ngay deltu ginnaw donc ki ndax mom bëgg nim la bëgg rek doyen bëgg nim la bëgg rek c'est lepp bëgg Allah waaw bëgg est ce que bokk talibé ñi ñi jangal deugul ñi jangal alhamdullilah señ bi di li rek ko trou bu mak la pax bu reuy la en tout cas faut faire attention là bëgg yi dal dal di ñaan sopp dal la mom yaakaarna mo gëna woor waaw ñaan ñaan ko dal mo gëna woor diko woté wo waaw dëng mo na wo fi kon ci biir waaw kon benen mandar nga bi mo ba moy kawé gi mi kawé mo am sam xel manam yow dëng kuy reel reel ba nga xamné ci sam xel mom manam yow mu imaginer mu manam mu am mu wacc ben niveau bu tuti fo tollu sax xel day japp ne ko wu ko fay wa manam kawé gi mu kawé mom upp na sax sam xel yow yalla rek ka meuna xam na mu kawé mom sam kawé sa kawé mom upp na sam xel dal nañu yaw sam wa fihi kon mi ngi ci batay annaw nako mom sa ala lajna anil murid ci war ci mbiru talib alladhi bi nga xamne yazidu day yok idha hadara bu tewe al shaykh sirmi wa yanqus manam xoxew gi lay wax day wagne ko idha ghaba bu fardo bima nasahu ci li nga xamne mom moy ya xam manam wax ji ni la neena manam dafa laaj talibé bi ko xamantene manam day yok manam tioxel geek mu mel ak serigne bi su fekke dafa tew serigne bi dafa tew waye serigne bi mom bu fado rek tioxel geek ñoy wañé ko en fait xam nga talibé ak serigne tewaw serigne ak fado ñoy am ci mom au moment où mom japp na né tout temps mi ngi am mi ngi ak serigne bi serigne ba ngeen mom té serigne bi mi ngi ci ay mbirum mi ngi koy xor fu mu toll té mi ngi lijeenti ay mbirum diko doxal ab fu mu toll du wañé ko mune ah bima na mune sayyidi yow sama sang idha sahaba bus ande bu andale al murid talib cheikh ab serigne kamilan bu mat sekk arifan ni ni ko xam xamé bi rabbi ci borom subhanahu wa ta'ala ni nande ci borom wadda muy wote wo annahu ne serigne bobu ya rabbi mu ngoy yar diko manam tardiye bi himmatin ci gitte iza ghabat bu fando bashariyat sheikh manam niti jëm ji jëm serigne bi bi mawtin ci de aw safar no la tukki manam faatu genn adna wala tukki yajidu mudak al murid talib bi dha'fan ak miw do la ni nafsi ci bopam fi hal ci hal bi mi amé wala ilmi ak xam xam wala amali ak jëfé fa ma maana lan moy maana tarbiyatu tarbiyatum lawo ñel ko bil hal ci hal wal himmati ak himma ak yitté manam hal dina wantifa'i ak njarñam gi mi jarñ bi ci mom ma and ak dha'fi doyedi intifa'i ak njarñam bi ci mom idha ba'da bu sore anhu ci mom laaj bi li la en fait dafa am ay préalable bu ñëk bi moy soxba manam moy andale and bi talibé bi di and ak serigne bi moy le fait que mu déjà mu jox ko bopam né ko man bi bëgg na nga dimbali ma nga jappal ma sama digënté ak sama borom subhanahu wa ta'ala ci yoonu yalla té sëriñ bi nak dafa wara mat nek ko xamantene day mat sëriñ bu mat lay doon di arif billah ñu ko xamé di xam di nande ci borom subhanahu wa ta'ala kon loolu dafa wara nek ci sëriñ mu nek nit ko xamantene dafa manam dafa vraiment mom dafa mat ben ñaaral bi mom moy talibé bi wala manam day wax né serigne bi moko tarbiyé wala bok serigne bi tangul ko tarbiyé mais mom na ci himma la ko tarbiyé xam nga tarbiyatu fi kon mu am benen ñaari mbir moy himma tank at tarbiyatu bil himmati ak at tarbiyatu bil hal tarbiyatu bil hal moy serign bi comme niñ la wax sank da fa yor ay jikko yaronte bi sallalahu alayhi wasallam yor ay melom rulam moy rulam moy day fexé ba nit ki sop boromam ba jokk ci mom borom bi sop nit ki tamit manam lol moy rulam le fait que muy fexé ba nit ki sop boromam moy daf koy xam lo melo yi borom bi diko war borom bi muy koy gis manam diko xam diko di jele ci manam et cetera lolou kon mi ngi fexé wa diko won ay melom ay touram ay et cetera ba tax muy xam kan deug deug moy boromam manam ci niveau bu mu tollu bu nek lu muy gëndi ne mu koy gëndi xam mais en tout cas xam nako xam go xamantene dana ko permettre mu am ci mom tefel ak taq aju ci boromam subhanahu wa ta'ala lolou moy ben rôle bu jëk bi mu am benen rôle inverse bi mom moy borom bi sop ko lolou mom moy daf koy lan day fexé ba talibé bi yor jikko yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allah wa bu fexé ba talibé bi yor jikko yéneenté bi rek sallallahu alayhi wasallam yalla sop talibé manam kon fexé na ba talibé bi sop borom top sop talibé lolou moy tarbiyatu bil hal manam kon non la koy defé manam le fait que mom kon serigne bi dafa wara mel lo xamné dana man lool dana man talibé bi diko xamal boromam ba talibé bi di xam borom bi diko gëna sop mais warna man tamé di def ci talibé bi jikko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam té loolu bi ci gëna carré bi ci gëna yi man dafa am lu muy lekkalon moy serigne bi da war di yor ay jikko yu rafet jikko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam incarné ko de telle sorte que le fait que muy and ak talibé bi rek day tax ba talibé day jël jikko day tax ba talibé day ndank rek talibé li ngi day jël jikko diko jël selon talibé manam ni mu mel ak ki est nature mak yoy day gis day jël jikko serigne bi bu fega dana serigne bi par exemple dafa am teggine da ngay gis muy commencer yor teggine serigne bi ta bu de serigne bi dafa commencer dafa nek ko xamanteni par exemple dafa yewen han nga gis talibé bi jël jikko bob di momi tambalé am yewen bob boudé serigne bi dafa nek ko xamanteni borom da ko ñor go xamanteni du nangou kuy tiaxane mbiru borom nga gis talibé bi tamit am jikko bob bu fekkante ni talibé mama et cetera han manam jikko bu talibé bi am rek bu serigne bi am nga gis mu koy walu talibé bi ci and ci ñu and lolu kon mom moy at tarbiyatu bil hal manam état bi la rek manam hal moy état spirituel état bi bimu nekké bi serigne bi nekké mom lay walu talib bi jeex état bi serigne bi nekké mom lay walu talib bi kon lolu mom moy bu jekk bi ñaarel bi moy at tarbiyatu bil himma bok mo gëna jafé parce que himma moy yitté manam ambition wala wa ambition la manam day am ambition spirituelle bu kawé volonté wa volonté spirituelle mais ambition plutôt bu kawé bo xamantene day waral ci talibé bi manam bu ko serigne bi day xalat le simple fait que serigne bi ni xalat talibé bi rek spirituellement talibé lay yékiti wala le fait que talibé bi di xalat serigne bi rek mu koy xalat muy xalat serigne bi rek spirituellement day brancher wu ci serigne bi ci leeru serigne bi en même temps mom tamit di yeketti ko yaangi bob moy benen talibé moy bil himmati lekku and ak serigne bi mono serigne bi nak legui daf koy wax da koy tarbiya ci xet yi yaangi leg legui mais mom dafa gis ne talibé bobu su fekente ne serigne bi dafa fadu manam nekatu fi rek da nga gis ki bi commencé wagne ko ki bi lan han manam voilà flux be manam muy commencé gis ak doye di ci xal gi mu nekké ak ci xam xam manam da nga gis état spirituel bi xam nga état spirituel bi mi nekké manam lu fekk mu nekk ci xal mi bo xamantene day yek leer gi yek ben ciawate et cetera wagne ko wala bok mu commencé gis ne xam xamam ni wagne ko ndax serigne bi nekatu fi ndax dafa tukki wala dama genn aduna mu gis tamen na jëfum yi dafa wagne ko parce que serigne bi nekku fi ci jëmum lol nak mbir mom lay laaj alors que parce que pour le tarbiya bi normalement bu baax bu normalé wagne ko gogo waru am Vraiment, c'est très très pertinent comme question. Voilà. Elle est très pertinente. Légui mana bobu lay laj nak manam kon man mana tarbiyatu habil hal bobu ak bil himmati ak njariño gi mi jariño ci serigne bi kon lolu lan la andak ne manam dafa new nim ci jariño su fekete ni serigne bi dafa sori serigne bi sori munafa ajaba mu tontu mom cheikh abdass ad-dabbah radiyallahu karam Allahu riyala ta'ala ta'alu ci mom bi an ci leer bo himmata cheikh yitte serigne al-kamil bu mat bi hiya moy nur leer iman yi ngeumam billahi ci bur yalla azza wa jalla ma gra tedd yitte gi ñuy wax ne moy yitte serigne bi li motax ñuy wax moy la moy ngeumum ngeum gi ngeum yalla wobi te ci ngeum go yo rabbi ci lay ta ci lay yere al murid talib bi way raqi ci likoy yekiti min halat diko jele ci ben hal ben situation spirituelle état spirituel ila halat diko job yob ci benen hal benen melo melokan da koy jël ci ben melokan yob ko ci benen mais ci lan la koy defé leeru ngeum motax himma bobu la manam leeru ngeum gi nga xamantene mom la serigne bi yore ci la talib bi di puiser momit ci lay buffé talibé bu wut xalaté talibé wala talibé bi xalat ko lolou day waral ci mom ak jëkëti ci talibé mais lolou kiko man moy fokk mu am bu dëgeur mom parce que su bosom dëgeur wala yegg fenn bu ci ñaari nit ki wé rek branché rek du gis courant bi intensité bi wañu wa nga gis mu sauté xam nga lay nga gis nga branché ben matériel ci ki bi rek affaire bi ñu affaire bi disjoncté wa fofu nga gisé danger wu ko xamantene matul muy jéma tarbiyé mom fofu moy danger bi parce que bu il suffit que gaay branché wara bude mom bossam amul puissance rek day gis mu disjoncté teup après nañu gis ko mom ci bopom diiné mu wañé wala sax mu dem ba nén ba nga xamanteni diiné dara la ko lu ñort lén rek lay def moy li ñu tuddé moy manage manam dara xam dal ni muy def ba nga xamanteni bu tassé gaay da na len wax lo xamne gaay dañ fi res diko gëm ba legi mais diine ji mom jaralatu ko dara wa nit manager dal da na ko man ko wa ah wa me julli jot nañ julli lol do ko refet parce que lan pourtant mom normalement lol bokul ak ay conviction de conviction moy julli bu joté dañ ko wara def normal conviction mais manatako amatul puissance ngeum yalla bu nek ci xolam bu ko meuna may muy def lolu mu koy pratiquer mën na tok suba ba ngor gaay di nek ci yi di ki di manager rek julli rombati du ko def bi nga xamne manam julli dañ ko joxe exemple ci yenen parce que ku neew noy ku doye ro julli leneen li ci dess mom nga gëna doye dal ci diine comme le conseil na amara waxe radiyallahu anhu wax yentou bi tam sallallahu alayhi wasallam faman tayyahu fama lisuha adya k kep ku len doyo dal julli yoy juromi julli yoy leneen lu dul mom mo ngi gëna doyo dal wa lolo ko waral nak dal nañu yalla sax amin kon señ bi jikoyu yaqku yi jikoyu doy war yi ak yeen comportement yi c'est parce que deug manam source affaire bobu source manam resultat bobu ñu gis source problème fu mu joggé moy négligence wala doyer bu mu doyeral par rapport ak julli bi waaw c'est à dire que lima doon souligner bon lolu benn affaire la lolu de manière générale ci communauté bi la julli rek de manière générale yi ñu nekk yépp ci seen problème li leen ko waral comme niñ ko gisé xamou baxam gis nañu parti bo lolou non sax moy né le fait que ñu doyé dal julli day waral ci ñom ñu doyé dal tamit manam yalla wacc le doyé dal le comme liko alcorane wax wala yansurallahu man nafsuhu alladhina immakkanahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur yalla ne ginnane wallahi yalla dana dimbali kep kuko dimbali kep ku dimbali yalla dimbali moy ku nekkal yalla nekkal la man kala da kan la lo mune moy ñan ñoy dimbali yalla mune moy alladheena ñi nga xamne imakkanahum fu ñen jappalale fil ardi ci kaw suuf ci ba joxe doore aqamu ssalata dañu taxawul julli sen programme moy bu julli joté ne lepp arrêté ñepp dem julli wa atu zakata dañu joxe azaka wa amaru bil ma'ruf dañu diglé lu bax wa naw anil munkar dañu téré lu bon duñ fi nek nan waaw xam nga gaay affaire tangal yu mat ko nangam dedet li baxul yalla bëggu ko awul nan dañuy xol lan la nit di xana loi bi li la sharia li la dañ koy appliquer li moy tit ne où est le problème xam nga lan mo gëna dara moy légui julinn ni tolu nañ fo xamantene bo waxe waxu sharia julinn ni ci seen bop ñoko ñëk ragal na mo da ngay gis ñuy ñaan ñi ay ne wa ñom ha gaay da ngay waru parce que dañu bëgg ñu taxawal sharia manam ñom dañu bëgg taxawal sharia ñom mom lañu jappalé loolu am musibe bu reey la bu graw danger la do jëm yaq lu señu yalla mi yalla sam jëlu bu taxawul sharia lan lay taxawal ko la gatt lan lay taxawal légui képp ko xamantene kep wala dafa kep ko xamantene dafa bëgg diiné kep ko xamné dafa bëgg diiné taxaw dafa bëgg yalla dimbaliko wala ñuy aspirer dañu bëgg yalla dimbali len ci seen kaw nonu moy yéféri di wax né ñun kat nek nañ ci toono jamono ji ñuy jamono ji metti na nangam té li yalla wax nangu woko xala wa c'est parce que c'est rimbi c'est parce que c'est parce que tout simplement yow pari goul yow boula yalla dimbali wul su fekente ne yalla dimbal gi yexse goul ci yow c'est parce que yi mi mataloko lay da lay da bu fekente ne yalla matalu yow matalulo yi en tant que julit moy taxawal julli azaka fonko passe al justice a so justice lan diglé lu bax téré lu bon serigne bi bu fekente ne yi nango len ko matal lan ngeen bëgg yalla dimbali len ci sen kaw mo su fekente ne yow da ngeen lu bëgg rek yor nguur gi waaw gaay yi lañ yor nguur nangam lañ fexé ba l'islam taxaw gaay nangam république islamina mais est-ce que buñu len joxé nguur gi li ngi di instaurer wa wala dit nga ne ah non c'est bon lolou nangam c'est parce que yow boko ci ñi nga xamantene yalla wax na ne yow da na la dimbal mais la kon buñu jaxlé abadan ñam yéféri am note giñu note buñu jaxal parce que fiñu téggu suñu tank lu dégg rek jéxal té seen bi li nga wax ni dafa manam luñu wax c'est client parce que bo xolé da ngay gis na né que dëkk yi sax yi taxawal tay sharia dañ leen di gañu ba waxe ñu la ñom ils appliquent la sharia normalement on est en démocratie sharia affaire yoy xewul c'est du passé ñu dañ lañu yalla sam amna benen aya bu moy bi nek sourate nur dede sourate nur wala plutôt sourate maida dim nan subhanallah ti ya ayu alladhina amanu la tamra bi jeex bi nga wala ya khafuna law wa talaa ya ayuha alladhina amanu man yartadid minkum an deene fa sawfa ya'ti allahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'ala almu'minina a'izzatin 'ala alkafirin yujahiduna fillahi wala yakhafuna law wa talaa wala kep ku du moy diine ji ci yeen yalla dina indi ay nit ñoo xamantene han ñom dañuy sopp yalla yalla sopp la han moom ay woon dañuy am dañuy wacc seen bop pourtant modest am humilité ci kanamu julit ñi waye dañuy am quand même doole dañuy am notel han ci kanamu yeufi té duñu té dañuy xex ci yoonu yalla bi ci def effort yi mën yépp té duñu ragal ngañu ko len ngañ gaay mën nañu wax boy sogé là-bas y a pas la démocratie nangam le à l'heure de la nangam de la mondialisation yoy ñom seen yoon nekku wala ya xafuna law mu tala wala ñala sam mu affaire d'abord moy problème julli bi lool benn motax xolal amna ci motax ñaari hadith yu wax ci affaire yu kima ne sax ndax kenn ki ansar yu dafa ñew Abu Talha radhiyallahu anhu dafa ñew ci tolu tandarma ñi ma je tol tandarma ñaat at lañ koy bay ñata mais ay man lu mu bon da na am 20 ans amoy bola muy ñor waaw parce que pan bi est petit voilà il faut être patient mu dem ba mu ñor mu nek ci bir di julli té julli bo du farat na fi la won mais ni muy julle mu gis ben kané feul bi mu feulé di daw muy ragal né xino kané bi mbadu laal ci tandarma ji lool la doon ragal manam lool tax concentration manam lool mo yaq concentration ci julle bi manam le fait que rek muy do xol est ce que kané bi du ki après mu continuer julle mais bimu paré dani man la ilaha illallah alal jang yak mi moy fitnal sama dine Allah dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sara tol bi def na ko ci yoonu yalla dara xana Allahu Akbar la way sama dine ngi wadi yak wallahi wallahi wallahi jazakumullah ana khair dole nañ la sant ci jotay yi fi def ci julli wallahi seen gëm na ni nit ku ponkul ay waxtu jullem du jog ci ay problème non mon kay mom lol mom moy porom ci yom mo non lako saxé non même amna kenen ansar kok tamit ansari la mais kok jamoy ci jamono sayyidina usman da radiyallahu d'ailleurs sax tol bobu dañ ko dan wax dañ dan wax nan tol bobu lañ jëndé won 50000 mom 50000 soit dinar wala dirham ndax tol bi waji momit dafa ñew di julli fekk tol bi di dogo ñor mais nasula la doon julli ñaar rakay nasula ci tol bi no ni mais mi affaire bi ñoré mi mu xor mu xor ko bi wala ko ñu mu pare sama daf ne sama diiné ngi waaje yaqku sama diiné ngi dem yona dem ci sayyidna usman ne ko tol bi joxé na ko ngir yalla ñu jaay ko 50000 soit dinar wala dirham riwaya bi est précisé wu juste parce que xalam xalam daf cey dem même sayyidna omar lol dal nako radiyallahu tolam bi buy doga ñor juste mu demone fekke ñuko bi mu ñewé di julli ci fekk juste ñuy seulmal takusan ci jak mu ne musiba dal nama parce que bu fekente ni dem xoli ji tol bi doga ñor manam set nu ci yoy mom motax ma rafé yiw bu tollu ni sa rafa tol bi ngir yalla ana ñun ak loolu ñun ne non mais touché nga aussi da ngay xamé légui bobu ak légui du ben mais lan mo lu ben xam nga lool ñaat la dañ japp yo lo xam nga ñaat la dañ japp xaliss bu bari la gëna ngay dono dam nañu yalla sam problème bi am effectivement lolu problème dulli bi la motax suñu motax gis nga nonu l'islam ñom buñ comprendre lolu rek jeexna su dé comprendre nañ lolu jëruñu ñuy sonu ci leneen ci affaireu dulli ni nañ fexé bo duñ fonku dulli jeexna buñu fonku dulli duñu dañ ci bi nekk ci doyo bi ak torox taaga buñ ci dañ ah buñ ci deñ abada mais lima doon wax ba ngay wax lolu c'est de manière générale manam moy nit ki su fekente ni ngeumum degeurul ba tax mu ñak fonku julli manam degeurul ba tax ba paré manam xam nga nit moy comme li proverbe arabe bi wax rek faqdu shay'in la yu'ti wa comme li wolof di wax lo do non ndogom do don talibi manam bu fekete na matago mano di joxe lo fek yow matago parce que sino boy joxe te yow nga soxla ñu jox la li nga jotay yor dañ koy puiser dañ koy xëc ngecc ko mu jeex nga dadi dam bala nga ni nam nefa comme li wala fi dox bala nga ni nam nefa manam serigne bi munul prétendre ak di manam nit ki munul prétendre di tarbiya gaay nan da len di tarbiya fekk mom xam na ni talibé bi dafa tilim dafa tak dafa bari spirituellement dafa am ben manam bakkan bo xamantene dafa am doole sheytaane diko jappalé mom kon bala muy juk ni day bala muy wax ni meuna dimbali kenn wala mu koy prétendre wala muy nangu gaay di ñew di jébalu ci aga di diko wax ne ko yaa jour serigne mu nan waaw kay tabarakallah may sen serigne wa mais wala lan ngay subhana rabbi manam melni comme si legui tariqa bi lolu amatul ne ñun ñep ay talibé la melni lolu amatul ba nga xamni expression yi moy ñun sëriñ ci wala yeen talibé manam expression bob manam dafa melni lolu té alors que ñun ñep ben lañ lolu amul ci mais yeen talibé c'est comme si manam ñun serigne ci la yeen talibé affaire bi déwul non ala kul hal def bu lolu moy su doon dañu téné kenn lolu amuñu dro wax ko waxuma la nak bu fekké ni na tané wuñu kenn sa ko plus grave dañu nak bu fekké ni ñak xam mo lu yobé xétu doxalin bobu non déjà musiba la amma su fekké tane nak da nga xam mom gëna gara encore fa inkunta la kadri fatil ka musibatu wa inkunta kadri fa musibatu aw toulé xamou motax nga doxal non lolou déjà musiba dédé en réalité manam contraire bu yit bi sax mo wara manam parce que fi nga manam ni nga tariqa bi nga nek ak normalement niñ lay rek waron na tax ba do doxale non waron na tax ba do doxale non au moment où principe fondamental la ci gis nga téré yépp gis nga cheikh rek lay wax c'est bi waxe ma xam cheikh non ki serigne nit moy cheikh dañu ni ñepp cheikh lañ wax cheikh radiyallahu légui yow nan ngay taxawé na manam déjà bu doy xamou won ni loolu la manam bu doon xamone nga ko lolou musiba la mais ñak ko xam mo gëna graw encore parce que lolou manam c'est arrivé c'est inimaginable mi man ñu na la wolof nga mag nga sénégal nangam mais xamoo luy ciébu jël lolou bokku na ci mi nga xamantene niri tu rangé la manam nan nga def bo xamoo ciébu jël hein comment tu as fait fan nga nekkon fan kan la ko do am ko mo ko do ha gaay fan lañ nekkon yo lo ah dir am ko mo ra wi mon kay wi kay mi ah wa ci ala sa la ko do hey fan lañ nekkon fan non c'est grave yalla ñala sam kon lolu déjà lol déjà kon ñu bayiko manam que ni taal serigne bi mom dafa wara am déjà ben préalable ci walu ngeumum leeru ngeumum gu nekk ci xol bo xamantene ci lay tarbiya nit ni ci la leen di buffé su talibé bi ñëwé ruham ak ruhu serigne bi dañuy jaxaso mu yanako yo diko yobale mais lolu su doy dafa am bu fekkentene waji mom bakkanam ak yoy dañu tak dañu ki nangam xol bi dafa salte ak yoy mu bëkk ko tarbiya ba para ni himma wawul yitte gog la koy tarbiya te mom déjà amul lan mom amul doole bu mënu yobé gaay parce que lolu gis nga leeru ngeum kum ci leen di buffé di leen yegëti fokk leeru ngeum gi du am doole bu amul doole bu fekkentene yow deja da nga mat yow deja da nga soxla kula jappale ci lolou yow rek deja da nga ci ko soxla ndawul bu ci ko ni da ngay bëgg han yow da nga bëgg kenen manam jappale kenen lolou mën ta ni han ab salarié ci entreprise bi mi liguey du fa jël salarié bo nekki ab salarié ci ben entreprise do recruter do ma bossé kenn wa dañ la embauché ké embauché hein yow yaangi ni nek do taw da la solo ko la jappal mais serigne bi mëno nek serigne wala bo am monsieur gay ni am problème parce que sa salaire du ko mat parce que xana li nga warone fa yok nga ko jox yo leg nga def na ya ben yalla sa wala kon wala bok ngeen seddo sen salaire xana lo te bo lor boko defé do mat la du mat la ñeen am problème yeen ñaan ñep hein yalla ñu yalla sam wa kon xamna bu ñëwé fofu inshallah jotay bi ñu ñu tambal wax ñoo ki wat ci tontu bi inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.